الفاظ میں استعمال انتوائی انسلائیتی لعظم توقف ما هو المقصود علیم وقریہ بکسر الشین وتقریبا بکسر تائی وحاضی بالیائی فاد اللہ مسجد وکلنا یا آدم اسکنم تبدو ذکر دے اللہ ہم نے کہا کہ اے آدم ٹھہرو سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی میں بخلا من ہارا لدن ہے سو شے تمہار کھاؤ اس سے وسط کے ساتھ جس مقام سے بھی چاہو بلا تقربا حاضر شاہ جارا اس پودے کے قریب نہ جانا فتک اللہ من الظالمین اگر جاؤ گے تو پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے قلنا یا آدم اسکن ساکن یسکن سکون حرکت کے مقابل ہوتا ہے تو مانا کیا بن جائے گا خبردار ہلنا مت دوسری طرف کیا ہے کلا منا رادا دن کھاؤ وسط کے ساتھ جہاں سے بھی چاہو ادھر سے پتہ چلتا ہے کہ ساری جنت میں ان کو کھلا پھرنے کی چھٹی تھی یہاں آیا کہ سکون سے رہو حرکت مت کرو اس لیے بتلایا کہ یہ سکون سے نہیں بلکہ سکنا سے ہے کہ جنت کو اپنا مسکن بنا لو گانا بنا لو یہ مطلب ہے نہ یہ کہ حرکت مت کرنا باقی مناسبت کیا ہوئی سکنا یہ چونکہ گھر ہو رہائش گاہ ہو بندے کو سکون ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے اس لحاظ سے اسے اسکن سے تعبیر کر دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے دار استقرار ہے اور رہائش گاہ ہے اسکن انتا وجہ جو کر دینا انتا کو کیوں ذکر کیا ہے اسکن میں خطاب تو ہو گیا تم ٹھہرو تمہاری بیوی ٹھہرے پھر انتا یہ ان پر صرف کر کے کیوں ذکر کی ہے مستقل جو آ چکی ہے جواب کیا ہے کہ عطف ہے جوجو کا اس پر اور متصل پر عطف جو جزو ہے کلمہ کی تو وہ درست نہیں تھا اس لیے انتا کے ساتھ تاکید کر دی اب وہ متصل بمنزل منفصل کے ہو گیا تو اس لیے عطف جو ہے وہ ڈال دیا گیا اس کو انتا و جوجو کا اس کو لوجو کا کہنا یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے پھر لوجو کا عطف اس لحاظ سے کیوں کر مناسب ہوگا اس کو خطاب کر سی گا اس ہم ظاہر تھے وہ غائب ہوتے ہیں جب وہ غائب ہے تو پھر اس کن میں جو خطاب کر سی گا ہے اس پر عطف ڈالنے کا مطلب یہی بنے گا کہ جو کا غائب کی بجائے حاضر بنا دیا جائے جواب کیا ہے یہ تغلیب والی صورت ہے جس طرح انتا و زیدن اس کو نہ کہہ دیا جائے تو یہ تغلیب والی صورت ہو گئی کہ جو غائب ہے اس کو بھی حاضر شمار کر لیا گیا تب یہ سبحان اللہ اب اس میں اشکال یہ ہے آگے تو فرمایا والا تقربا حاضر شاجرا اور کلا منہا تسلیہ کے سیے ذکر فرمائے گئے ہیں تو یہاں اس کو نہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا اس کو نہ انتا وزوجو کا کہہ دیا جاتا چونکہ اصل آدم علیہ السلام ہے حضرت ہوا ان کے تابع ہیں تو پھر اصل آپ کو رہائش دینا مقصود تھا پھر آپ کی زوجہ محترمہ کو بھی تباہ اس لیے یہ اس حالت اور طبیعت میں فرق کرنے کے لیے اس کو نہ انتا یہاں فرما دیا گیا آگے پھر کیونکہ ترجمہ وہ بھی ساتھ شریک ہیں اس لیے پھر تسلیہ کے سیگے جائیں تو وہ ذکر فرما دیے گئے ہیں جنت سے مراد کیا ہے الجنت تا اپنا مختار بیان کیا کہ جو معروض ہے اہل اسلام کے ہاں اور قرآن پاک میں جس کا وعدہ اہل ایمان اور اعمال صالح والوں کو دیا گیا ہے دار جزا جائے تو وہ مراد ہے دلیل کیا ہے کہ الجنت پر الاسلام ہے استغراق والا معنی تو ہے نہیں غلام والا عہد والا ہے تو معہود اسلام میں کیا ہے کوئی جنت جدار جزا ہے اور کوئی معہود نہیں ہے تو اس لیے پھر کوئی اور بات مراد لینا یہ غلط ہوگا معتزلہ کے نزدیک جنت فی الحال موجود کوئی نہیں بلکہ قیامت کے بعد پیدا کی جائے گی تو پھر جب جنت ہے ہی کوئی نہ تو جنت پہ انہیں سکونت کیسے ملی پھر اس سے نکالا کیسے گیا اس لیے پھر انہوں نے جو توجیہ کی ہے تو وہ بیان کرواتے ہیں کہ ان کے نزدیک اللہ رب العزت نے امتحان کے لیے فلسطین کی زمین میں یا فارس کرمان کے درمیان ایک باغ پیدا کر دیا تھا, تو اس میں رعایت جو ہے وہ دے دی. چلو وہ تو زمین پر ہی تھا نا, پھر اح بتا کہنے کا کیا مطلب, وہ بلندی سے بستی کی طرف آنا, پھر جنت ہو اصل جو دار سوال ہے, پھر وہاں سے تو نیچے آنا مصور ہے, لیکن زمین کا ہی باغ ہو تو اسے احبت یا احبتو یا احبتا کہنے کا تو کیا بنے گا. اس کا جواب دیا کہ ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل کیا گیا, وہاں سے ہندوستان کی طرف آپ کو منتقل کر دیا گیا, تو اس لیے اس کو احباط سے تعبیر کر دیا گیا ہے. بہرحال یہ ان کے اقوال نقل کیے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ غلط ہے, کیونکہ عزت للمتقین عزت للکافرین ماضی کے سیگے استعمال کیے گئے ہیں کہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی جا چکی ہے, دوزخ جائے تو وہ کفار کے لیے تیار کی جا چکی ہے, لہذا عدول کی کو وجہ نہیں ہو سکتی ہے. تو ظاہر پر اسے معمول کیا جائے گا اور معبود جنت کوئی دار سوال ہے تو لہٰذا وہ یہاں پہ مراد ہوگی. بکلا دن ہاں راغا دن ہے سشے تم آ کھاؤ تم اس جنت سے راغا دن وسط کے ساتھ, میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اور پابندی جائز وہ نہیں ہے. ایسو کی تعمیر پھر مکان کے لحاظ سے ہو گیا, تو مطلب یہ ہے کہ جنت کے کسی کی طرح سے کسی قسم کے جو درخت ہیں ان سے کھاؤ بغیر کسی رکاوٹ کے, تو میں کھلی چھٹی ہے. اب یہ کیوں وسعت اتنی دے دی گئی ہے, کیونکہ آگے ایک درخت سے منع کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ تمہید ہوگی اس کے لیے کہ جب اتنی وسیع جنت تمہارے لیے موجود ہے تو پھر اس ایک پر اصرار کرنے کا کیا مطلب, یا اس سے کھانے کا کیا مطلب, اتنی لمبی چوڑی جنت جائے ارض و سماوات و الارض آسمان و زمینوں کی وسعتوں کے برابر اس کی وسعت ہے, تو وہاں سے کھلی چھٹی ہے کھانے پینے کی. یہ اس لیے قلال ہارا لگن ہے سشیت فرمایا گیا ہے تاکہ کوئی مجبوری نہ ظاہر کر سکیں, ادھر نہ کر سکیں کہ اور شہر جو کوئی نہیں تھی تو ہم کیا کرتے, کھائے بغیر چارہ نہیں تھا اور چیز کھانے کی تھی کوئی نہ, اس لیے ہم مجبور ہو گئے. یہ ادھر بہانہ جو تھا اس کے ختم کرنے کے لیے تعمیم فرما دی. پیسوں کے بارے میں بتایا کہ یہ تعمیم پھر مکان کے لیے ہے, یعنی جنت کے مکان میں سے جس مکان سے بھی چاہو تو تم کھا سکتے ہو. بلا تک روا حال شاہجہاں اس پودے کے قریب نہیں جانا, فتح ظالمین پس ہو جاؤ گے تم ظالمین میں سے. اگر عطف ہے تو پھر بھی معطوف معطوف علیہ پر ہو گیا, اس لیے فا ذکر کی گئی ہے کیونکہ معطوف علیہ سبب ہے معطوف کا, اس لیے. یا یہ فا جزائیہ ہے اور وصیہ ہے, شرط مقدر پر داخل ہے. مطلب کیا ہے, ان کرب تم اناد شاہجہاں فتح ظالمین اگر قریب گئے تو پھر تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو فاسی ہوگی یعنی شرط مقدرہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. باقی اس میں جو لالتیں ہیں اور مبالغات ہیں تو وہ بیان کرواتے ہیں. اصل مقصد تو کیا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا, لیکن قرب سے ہی روک دیا گیا ہے کہ قریب ہی نہ جاؤ, کیونکہ بندہ قریب جائے تو پھر میلان روبت وغیرہ پیدا ہوتی ہے, جب قریب ہی نہ جائے گا تو پھر بچا رہے گا. اس طرح کل المومنین یبدو من ابصارہم, غیر محرم عورت سامنے آتا ہوں کہ من کر لیں, کیونکہ نظر پڑے گی تو میلان پیدا ہوگا, جب نظر پڑے گی نہیں تو پھر میلان بھی پیدا نہیں ہوگا. اس لیے جو اسباب مقدمات ہیں ان سے روک دیا گیا ہے. ایک یہ ہو گیا کہ ناہید جو ہے اس کا قرب کے ساتھ تعلق کر دیا گیا ہے, کیونکہ قرب جو ہے یہ پھر مقدمات کے تناول سے بن جاتا, اور جب قریب جانا حرام ہو گیا تو پھر کھانا بدری کی اولا حرام ہو جائے گا. تو ایک یہ حکمت ہوگی اس میں. دوسرا تنبیہ اس پر ہوگی کہ جو قرب میں شے ہے یہ میلان رغبت ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور بندے کے دل کو پھر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, کہ عقل کے تقاضے اور شریعت کے تقاضے اسے پشت رہ جاتے ہیں. جس طرح روایت میں حقوق شہ یومی و یسر، تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تجھے اندھا اور بہرا کر دے، جو مفاسد ہیں وہ نظر آئیں گے، نہ جو وہی رات وغیرہ سنی ہیں تو وہ کان میں رہیں گی، پھر گونگا اندھا بہرا ہو جائے گا بندہ. اور حکمت کیا ہے؟ وجہ علیہ سبب یکون الظالمین، یہ تمہارا قریب جانا یہ تمہارے ظالم ہونے کا سبب بن جائے گا. اصل تو کھانا سبب ہے، لیکن مبالغہ کیا کیا اس میں کہ قریب جانا ہی جائے تو یہ ظالم ہونے کا سبب بن جائے گا. یہ بھی مبالغے والی ایک صورت جو ہے وہ ہو گئی اس میں. پھر من الظالمین فرمایا، تکونا ظالمین نہیں فرمایا، تکونا من الظالمین، وہ ظالموں میں مستغرق ہو جاؤ گے، ہر طرف سے ظالموں کا احاطہ گھیرا ہوگا تمہارے گرد. اس میں زیادہ مبالغہ ہو گیا بنسبت ظالمان، ظالمین کہنے کے من الظالمین کہنے میں مبالغہ زیادہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. باقی وہ شجرہ کا مصداق کیا ہے؟ گندم ہے ایک قول یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ انگور ہے، تیسرا یہ ہے کہ انجیر ہے، تین قول سے یہ آ گئے، چوتھا یہ ہے کہ وہ ایسا درخت تھا جو اسے کھاتا تو پھر وہ رائے حاجت پہ مجبور ہو جاتا، پھر جنت جائے وہ نجاست کی جا نہیں ہے، بول براد کی جا نہیں ہے، اس لیے پھر روک دیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے. بظاہر اپنا مختار بیان کرتے ہیں، اولا یہ ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ نہ کیا جائے کہ فلاں پودا تھا، کیونکہ بغیر کسی کہینے کتی کے دلیل کتی کے کتی فیصلہ دینا کہ فلاں تھا یہ غلط ہے، اور شجرہ کا لفظ سب پہ بولا جاتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تعین نہ کی جائے. بھارت باری تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ابتلا تھا، امتحان تھا کہ اس درخت کے قریب جانا ہے، تو اس امتحان پر آدم علیہ السلام پورے نہ اتر سکے. اور اصل بنائے ہی زمین کے خلیفے گئے تھے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، پھر وہ سبب بننا تھا، اس سبب کے تھا زمین پہ آ گئے، اپنا اصل مقام جو تھا اس میں آ گئے. اور قرآن بیان کرواتے ہیں کہ شاہجارہ فتح شین کی بجائے کثر شین شہجارہ، اس طرح بھی پڑھا گیا، تقربا کو تکربا یہ بھی پڑھا گیا، اور حاضر شجرہ حاضر شجرہ یہ ہو گیا ہے کے ساتھ، ایک ہے یہ کے ساتھ حاضی، یہ پھر گر گئی تلفظ کے اندر، زال کا کسرہ دیا تو لام کے ساتھ مل گیا، اور شجرہ اس طرح پر پڑھا گیا. ہم نے فرمایا کہ آدم تو سکونت اختیار کرو، تم اور تمہاری بیوی جنت میں. سکنا جو ہے یہ سکون سے ہے، لیے کہ وہ استقرار ہے، اس سکون سے مراد ہے سکونت اختیار کرو، اور سکنا محفوظ سکون سے ہی ہے، تو پھر حرکت کی اجازت کوئی نہ ہوگی، یہ لازم آئے گا. اس کا جواب دیا کہ نہیں، سکنا میں رہائش مراد ہے، نہ کہ حرکت نہ کرو. اور مناسبت کیا ہے لہٰذا استقرار اور بلفظ، کیونکہ سکنا میں بھی استقرار ہے اور ٹھہرنا ہے، جز کلمہ برا تو لازم آتا، اس لیے انتا منفصل ذکر کر دی تاکہ جز کلمہ برا تو لازم نہ آئے. اور سوال یہ ہے کہ آگے جو تسنیہ کے سیگے ذکر کیے جا رہے ہیں تو یہاں بھی اس کو نہ کہہ دیا جاتا، واحد کا سیگا کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیا کیونکہ اصل آدم ہے، حضرت ابا تازے ہیں، اس لیے اصالت اور طبیعت کا فرق واضح کرنے کے لیے سات حکم کے آدم علیہ السلام ہیں، اور معطوف علیہ تابع ہے ان کی، معطوف علیہ کے معطوف، معطوف جو اس پر وہ جو معطوف ہے اس پر وہ تابع ہے، لوگی معنی مراد ہے، نہ اسی معنی مراد نہیں ہے، جس کا اثر ڈالا گیا ان پر وہ تابع ہیں، ان کے جنت دار سوائے اس جنت کے دار سوال ہے. مرتضی اللہ کہتے ہیں کہ جنت دولت پیدا کیے جائیں گے، اب موجود نہیں ہے، پھر ان کے نزدیک یہ تعبیر ہوگی وہ کہ جس نے گمان کیا کہ بے شک نہیں پیدا کی گئی جلد پیدا کی گئی تو بعد وہ باغ ہے کہ وہ باغ ہے یا وہ فلسطین کی زمین میں ہے یا فارس مسلمان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا باغ اب کدھر گیا یہ پوچھا جا سکتا تھا میں ان سے کہ وہ باغ کدھر گیا اس کے لیے کہا کہ حالانکہ اللہ اور امتحان وقتی طور پر آدم کے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا تھا پھر ختم کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا وہ باغ تو تھا زمین پر اسے اہب تاس یا اہب تو کہنے کا تو کیا بنا وہ تو بلندی سے پستی کی طرف ہے پر یہاں تو پستی بلندی ہوئی کوئی نہ اس کا جواب دیا مطلق انتقال کے معنی میں عمل کیا ہے بات عمل کیا ہے بات کو انتقال کرنے پر اس سے زمین کر دے جیسے کہ مطلب کیا ہوا غسل بغیر کسی پابندی وغیرہ کے نصب کی وجہ کیا ہے بہول مطلب وہ تو پہلے پھیر کے معنی میں ہونا چاہیے وہ بھی کوئی نہیں اور حول وغیرہ جس طرح ربط ہوتا ہے تقریباً علت ہونا چاہیے تو یہ علت بھی کوئی نہیں پھر اس کے نصب کی وجہ کیا ہو سکتی ہے جواب کیا دیا کہ مفعول مطلق ہے بہتوار مجاز بل حضرت کے اصل عقلا راغدن یہ ہے پھر موصوف حضرت کر دیا گیا صفت کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا تو یہ مفعول مطلق بہتوار مجاز بل حضرت کے ہو گیا پھر اشارہ ہے اس کے اندر کے یہ صفت ہے مصدر معذوف کی اور جہاں صفت ہے مصدر معذوف کی ہے تو شیر تما ہے تو مکان کے لیے ہو گیا تعلیم ہوگی اس میں جہاں سے بھی تم ہم مجبور تھے اس لیے کھا لیا جب اتنی لمبی چوڑی جنت اور باغات ہیں اور کھلی چھٹی دے دی گئی ہے پھر یہ ادھر بہانہ زائل کرنا مقصود ہے کہ اسے نہ کھاتے تو کیا کرتے بھوکے مرتے زائل کرنا علت کا اور ادھر کا کھانے میں جسے روکا گیا تھا سے جو فوت کرنے والے حسر کو یعنی بے حد ساز رکھتا ہے کوئی ضرورت مجبوری تو کوئی نہیں تھی نا اس کے کھانے میں اس لیے ایسے شیر تمام تعمیر فرما دی گئی بلا پکڑے ہو گئے وہ جو ہے یہ مبالغہ کرنے کے لیے کے ساتھ متعلق کیا ہے مبالغہ تحریم میں اور اس سے بچنے کے وجوہ میں مبالغہ کرنے کے لیے اور تنبیہ ہوگی جو دل کے تمام گوشوں کو پکڑ لیتے محبت کرنا اور لائق کیا ہے کہ لائے ہو ماں نہ پھریں اس کے ارد گرد اللہ نے حرام کر دیا ہے ان دونوں پر اس خوف سے اور مبالغہ کیا ہے کہ جا لہو صاحب اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا سبب بنا دیا ہے ظلم کسی پر کیا جاتا ہے ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا جس طرح دوسرے کو ناحق قتل کر دیا جائے تو ظلم ہو گیا مال چھین لیا جائے تو ظلم یہاں ظلم کا کیا معنی ہوا تو بتلایا کہ یہاں اپنے آپ سے ظلم کرنا مراد ہو گیا کیوں جنت کی نعمتیں بچوں سے چھن جائیں گی جس طرح ایسے آرام کے ساتھ مفت مفت کھا رہے ہو اور اعلیٰ قسم کی پھر زمین پہ جانا پڑے گا ہل چلانے پڑیں گے کاشتکاری کرنی پڑے گی آپ کمانا پڑے گا اپنے نفس پر تم ظلم کر بیٹھو گے اور اسے مشقت میں ڈالو گے اور ان نعمتوں سے محروم کر بیٹھو گے ایک ہو جائیں گے وہ ان ظالموں میں سے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے ذاتوں پر بسبب استغفار کرنے معافی کے. ایک ظلم تو یہ ہو گیا کہ معاصی کی وجہ سے اسے دوزخ وغیرہ کا اقدار بنا دیا. دوسری صورت کیا ہو گئی کہ جنت میں مفت کے رزق مل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, زمین میں آ کے آپ کما کے کھانا پڑے گا, مشقتیں اٹھانا پڑیں گی. بیل کو آپ نے چھڑی ماری ہل چلاتے ہوئے, اس نے منہ پیچھے کر کے کہا کہ جنت سے اس لیے اترے ہو کہ ہم پہ زیادتیاں کرو ظلم کرو. آپ شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے. اللہ نے پھر بیلوں کو بے زبان کر دیا کہ اس طرح جو بھی ہل چلائے گا اور کچھ سختی کرے گا تو بیل اس کی بےزتی کریں گے, پریشان کریں گے, تو اس لیے بے زبان بنا دیا انہوں نے. یا سبب کم کرنے کے ان دونوں کے حصہ کو بجا لانے کے ساتھ اس چیز کو جو مشکل ہے قیامت میں اور نعمتوں میں, کیونکہ پھر تو محنت مشقت کر کے کمانا پڑے گا, کھانا پڑے گا. تو کیسے دلالت اس پر ہوئی کہ قریب جاؤ گے تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں فاج ہے وہ سب کے لیے, معطوف علیہ کو سبب بناؤ معطوف کا پھر بھی, یا یہ معطوف علیہ جائے یہ قائم مقام شرط کے ہو جائے. ان کرب تم نشاجراتے فتقونا من الظالمین, شرط سمجھ آ رہی تھی اس لیے ذکر کی ضرورت نہیں سمجھی, جزا صرف ذکر کر دی گئی ہے. برابر ہے کہ تو بنائے اس کو عطف کے لیے نہیں پر, یا جواب بنائے اس کے لیے, اور جو درخت ہے وہ گندم کا ہے یا انگور کا ہے, یہ انجیر کا یا ایسا درخت ہے جس سے جو کھاتا ہے وہ حدثداری ہو جاتا ہے. لیکن اولا یہ ہے کہ نام معین کیا جائے بغیر کسی دلیل کی, دلیل جیسے کہ نہ ہونے. اصل مقصود تو یہ ہے کہ امتحان تھا, آدم علیہ السلام امتحان میں پورے نہ اترے اور اس سبب سے زمین پہ آ گئے. وہ گندم ہو یا انجیر ہو یا انگور ہو یا کوئی اور ہو, اس کی تعین سے تو غرض وابستہ کوئی نہیں ہے. غرض وابستہ اس سے ہے کہ حکم کی تعمیل نہ پائی گئی تو یہ تادیبی کارروائی ان کے لیے ہو گئی. ہمارے لیے بھی عبرت سبق اس میں ہو گیا کہ اللہ کے احکام کی پابندی نہ کرو گے تو تمہارے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو سکتا ہے. شیطان آفی تو پسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا درخت سے, اخراج ہوا نکالا ان کو ان نعمتوں سے یا عزتوں کرامتوں سے جس میں کہ وہ تھے. عزل اللہ شیطان نے ان کو پھسلایا. تو جب پھسلا دیا درخت سے تو پھر درخت کے قریب تو جا ہی نہ سکے, پھر سزا کیسے مل گئی, تادیبی کارروائی کیسے ہو گئی. یہ امام ہے یہاں پر کہ جب شیطان نے پھسلا دیا درخت سے پھر درخت کے قریب تو گئے ہی کوئی نہ, جب گئے ہی نہیں ہے تو پھر یہ تادیبی کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے, اس کا جواب دیتے ہیں. تو مطلب کیا ہے, حملہما علی الذلۃ بسببہا, یہ ان جو ہے تو یہ علت کے معنی میں یہاں پر ہے کہ درخت سبب بن گیا, ذلت کا منشا یہ بن گیا درخت جو ہے, یہ نہیں کہ ادھر پہنچ نہ سکے بلکہ وہ سبب بن گیا لغزش کا اور حکم عدولی جو ہے اس کا سبب بن گیا. اس کی تائید پیش کرتے ہیں, ما فعلتہ عن امری, عن مجاولت کے لیے ہوتا ہے نا, پھر یہاں وہ مجاولت والا مانا جائے تو وہ مراد نہیں ہے, بلکہ مطلب کیا ہوا, وہ میری ذاتی رائے نہیں, فالتو ان امری اس فعل کا سبب میری ذاتی سوچ رائے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا امر جو ہے تو وہ سبب بنا. یہ قدر علیہ السلام ادھر بیان کر رہے ہیں نا کہ بچے کو میں نے جو قدر کیا ہے اللہ رب العزت کا امر تھا اس لیے قدر کیا ہے ذاتی رائے. تو ان یہاں بوجھ اور مجاوزت کے لیے نہیں ہے بلکہ مبدا منشا بیان کرنے کے لیے ہے. یہاں میرا امر مبدا نہیں اس کا منشا نہیں. اسی طرح وہ درخت جو ہے وہ مبدا منشا بن گیا کس کا؟ شیطان کے پرغلانے کا, پھسلانے کا, کہ وہ درخت سے کھا بیٹھے, یہ مطلب ہوا. او از اللہ عن الجنت, یا انہا کی زمین شجرہ کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف ہے. تو اب پھر ان مجاورت کے لیے ہو گیا, جس طرح رمیت السلام عن القوس, تو تیر قوس سے کمان سے جدا ہو گیا, دور ہو گیا. اب ان والا مانا وہی مراد ہو جائے گا کہ جنت سے نکال دیا, دور کر دیا گیا ہوں. اس کی تائید پیش کرتے ہیں کہ اللہ ہما اقرار یہ ہے کہ ان کو ظاہر کر دیا, انہا یعنی جنت ہے اس سے. باقی اللہ اور اللہ میں فرق بھی ہے, فی الجملہ زوال تو پایا جائے گا دونوں میں, لیکن اللہ جائے یہ کس کو چاہتا ہے؟ اس سے گھر سے ہٹ بھی جائیں لیکن ساتھ لفظش گراوٹ وہ بھی پائی جائے. شیطان نے ان کو برگلایا تو کس طرح پر یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا کہ میں تمہیں ایسے درخت کی رہنمائی کرتا ہوں جس سے کھاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے, اور پھر تمہاری سلطنت حکومت جائے کبھی وہ سیدھا پرانی نہیں ہوگی. اسی طرح کیا کہا, مان ہا کمار بکمان عالی شجرا اللہ دکون مالا کین اور دکون عدل خالدین, اس درخت سے اگر تم کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. تو ظاہر ہے انسان ایسی نعمتوں میں ہو پھر وہ حریص ہوتا ہے کہ لمبی سے لمبی عمر ہونی چاہیے, موت آنی ہی نہیں چاہیے. اس لیے اس طرح کی ترغیب جو ہے اس نے دی. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں نصیحت سے کام لے رہا ہوں, خلوص اور ہمدردی ہے تمہاری اس سے کام لے رہا ہوں. تو یہ گویا شیطان نے کہا, اس لیے نسبت شیطان کی طرف کر دی گئی. حقیقی فعل تو جنت سے نکالنا اللہ رب العزت کا ہے, لیکن سبب شیطان بن گیا, یہ سبب کی طرف نسبت کر دی گئی, اور وہ سبب اس طرح بنا کہ یہ وسوسہ جائے وہ ڈالا. وس واسا لحم شیطان, ان دونوں کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا تھا. پھسلایا ان دو کو شیطان نے, مطلب درخت کی پھسلایا ان دو کو شیطان نے درخت کی وجہ سے, یا جس کا منشا دینو کے درخت ہے. شیطان کا پھسلانا کیا ہے؟ اس کا یہ کہنا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں, زندہ رہنے کا موجب ہے, اور ایسے ملک پر جو سیدھا ہونے والا نہیں ہے. اس کا جو قول ہے کہ کیا نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے سرخ سے, مگر بن جاؤ یا ہو جاؤ گے تو ہمیشہ رہنے والوں میں سے, یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ. اور اس کے قسم اٹھانا, اجلال اس کا کیا ہے؟ اس کا قسم دینا, قسم دینا اپنے قول کے ساتھ, انی لکم عالم الناصحین, میں تمہارے لیے مخلصین میں سے ہوں, میں بڑی خالص ہمدردی کے ساتھ یہ تمہیں مشورہ دے رہا ہوں. اب یہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہو گیا اور یہ وسوسہ وغیرہ کیسے ڈالا, اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ شیطان اپنی حالت میں نہ رہا, انسانی شکل صورت میں مفصل ہو گیا. انہو یراکم ہوا و قبیل ہو من حیث لا ترونہم, انسان جن و شیطانوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ مفصل نہ ہو. پھر جب مفصل ہوا تو وسوسہ ڈال سکتا ہے, گویا اس طرح کے کال کر سکتا ہے. تو اپنی حالت پہ رہے تو پھر وہ کال ان سے اس طرح پر کیسے کرے؟ غیب سے ایسی آواز آئے تو مطلب ڈر جاتا ہے, سہم جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. اس لیے پھر انسانی شکل صورت میں ڈھل کے ان کے سامنے اس طرح کی بات چیت جائے تو وہ کی, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ شیطان کو تو نکال دیا گیا تھا, اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین, پھر وہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا اور وسوسہ دیا اس نے کیسے ڈال لیا. جواب کیا ہے, مونیا من الدخول علی طریق تقریباً باعزت طریقے پر, جیسے فرشتوں کے جلوس میں اندر داخل ہوتا تھا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ, اس طرح پر داخل ہونا اس کے لیے ممنوع ٹھہرایا گیا تھا, نہ کہ چوری چھپے داخل ہونا جائے, یہ بھی اس کے لیے ممنوع ٹھہرایا گیا تھا. تو وہ سزا ڈالنے کے لیے اور امتحان کے لیے اس کا اندر داخل ہونا جائے یہ ممنوع نہیں تھا. یا دوسرا جواب یہ ہے کہ دروازے پر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں حضرات کو بلایا, وہاں پھر باہر باہر سے یہ مشورہ جو ہے وہ دے دیا اور انہیں معاہدات مسترد کر دیا گیا ہے. تیسری توجہ کیا ہے, تمثل اب صورت ذات با, وہ جانور کی صورت میں متمثل ہو کر اندر داخل ہو گیا. تو جانور بن کے اندر داخل ہو تو اللہ سے تو مخفی کوئی نہیں نہ رہ سکتا تھا, پھر بھی وہ تو حقائق اشیاء کو جاننے والا ہے, لیکن فرشتے جو نگران تھے پھر ان کو مغالطہ لگ گیا تو اس لیے وہ اس کو روک نہ سکے. اور قول کیا ہے, داخل فی فم الحیا, جنت میں جو سانپ رہتے تھے اس کے منہ میں داخل ہو گیا, تو پھر سانپ اندر داخل ہوا تو سبحان اللہ یہ بھی اندر داخل ہو گیا. تو دروازے پر جو دربان تھے سانپ کے لیے تو رکاوٹ کرنا ان پہ لازم نہیں تھا, تو پھر یہ بھی اس سانپ نے اندر چلا گیا, اسے بھی نہ روک سکے. یا خود ممنوع تھا, اس کے اتباع جو ہیں وہ ممنوع نہیں تھے, تو اپنے کسی متبع کے ذریعے یہ پیغام اپنا پہنچا دیا یا یہ وسوسہ جائے ڈال دیا گیا ہے. والعلم عند اللہ, حقیقت حال کیا تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال مختلف اقوال اس میں ہیں کہ کس طرح پر شیطان نے ان کو کچھ لایا اور جلایا. اور اختلاف کیا گیا اس بارے میں کہ وہ متمثل ہوا ان دو کے لیے, بس اس نے ان دو سے بات چیت کی اس بارے میں, اگر یا الکا کیا اس کو, یہ الکا جو کی طور پر انسانی صورت شکل میں نہ ڈالا, دل میں ایک بات جو ہے وہ ڈال دی بس اسے کے طور پر. حال یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو الہام ہو گیا, ادھر سے ہو تو وسوسہ ہو گیا. تو دونوں کا مفہوم کیا ہے, ایک معنی دل کے اندر ڈال دینا خیر والا ہے تو الہام ہے, شر والا ہے تو وسوسہ ہو گیا. جس طرح ملائکہ میں یہ قوت اللہ نے رکھی ہے, تو شیاطین میں بھی یہ قوت رکھی ہے, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والنار. کیسے جو ہے کیسے وہ پہنچا سکتا وسوسہ ان دونوں کے, یہ وقت لے پافی انہ تمثل انہ برطف ہو گیا نا, اور اس میں اختلاف کیا گیا ہے وہ کیسے کیسے جو ہے نا پہنچ گیا کے بعد اس کے کہا گیا اس کو کہ تو نکل جا, نکل جا کیونکہ تو غائب ہے, تو کہا گیا داخل ہونے سے قیامت کے طور پر داخل ہونے سے, جیسے کہ پہلے داخل ہوتا تھا نہیں منع کیا گیا تھا, منع کیا گیا اس سے داخل ہونے سے آدم علیہ السلام اور ابا علیہ السلام کے خلاف آزمائش کے لیے ایک کال ہو گیا. دوسرا یہ وہ کھڑا ہوا دروازے کے پاس, پس اس نے ہدایت دی ان کو, اور کہا گیا کہ وہ متمثل ہوا جانور کی صورت میں اندر داخل ہو گیا, داخل ہوا جانور پس نہیں پہچانا فرشتوں نے اس کو, اور کہا گیا کہ وہ داخل ہوا سانپ کے منہ میں, یہاں تک کہ سانپ داخل ہوا اس کو لے کر, اور کہا گیا کہ اس نے بھیجا اپنے بعض اسبا کو, پس اس نے ان دو کو پھسلایا. اللہ کے پاس ہے, اخرج ہما بما کان فی, نکالا ابلیس نے ان دونوں کو ان نعمتوں سے اور اس جنت سے جس میں کہ وہ تھے, بما کان فی, جو عزت کرامت نعمتیں ان کو ملی ہوئی تھیں اس سے نکال دیا. نکالنے والا حقیقت ان تو کون ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ, لیکن سبب یہ بن گیا, اس لیے سبب کی طرف نسبت جو ہے وہ کر دی گئی ہے. ادھر سبب کی طرف نسبت کرنی جائز ہے, تو رسول کرام اولیاء کرام بھی تو سبب بنتے ہیں دعا کے لحاظ سے, نگاہ کے لحاظ سے, اسے ادھر نسبت کر دی جائے کہ فلاں نے ہماری مشکل حل کر دی, حاجت پوری کر دی, وہ کیوں ناجائز ہو جائے گا. لیاح والا کے غلام ذکیہ, تاکہ میں بخشوں تجھے پاکیزہ بیٹا, یوریل امین علیہ السلام اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ اے مریم مجھے اللہ نے کیوں بھیجا تھا کہ میں بخشوں تمہیں پاکیزہ بیٹا. اسی طرح ولو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، کاش وہ راضی ہوتے اس پر جو انہیں اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ وسیعتین اللہ من فضلہ ورسولہ، میں دے گا اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول ہمیں دے گا۔ اسی طرح استقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا اور تم نے انعام کیا، عطا کی نسبت انعام کی نسبت، یہ احبا ہبا کی نسبت، یہ قرآن پاک میں ان پاک ہستیوں کی طرف بھی پائی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین کی طرف، تو پتہ چلا سبب کی طرف نسبت کرنا جو ہے یہ جائز اور صحیح ہے۔ ہم آثار حبت امبت سبا تلاب، دانا تو نہیں اگاتا حقیقت اللہ اگاتا ہے، یہاں نسبت دانے کی طرف کر دی گئی ہے، اس دانے نے سات سٹے جائیں تو ان کو اگایا، یہ مجاز ہے سبب کی طرف نسبت کرنا، جائز اور صحیح ہو گیا۔ وکل نہ تو حاضر، یا ہم نے کہا کہ تم سارے اس سے ادھر جاؤ، اس تو جمع کرسی کا ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ پہلے اے بتا یہ آیا ہے تسنیہ کرسی کا، مخاطب بھی حضرت آدم اور حوا ہے، تو تسنیہ کرسی کا مناسب تھا آخرا جب ہما میں ماں کا ہونا تھی، یہاں بھی تسنیہ ہے، پھر یہاں بھی یہ بتا ہونا چاہیے تھا، یہ بھی تو جمع کر سیکھا جائے، وہ کیوں ذکر کر دیا گیا، یہ سوال ہے، اس کا جواب دیا کہ مخاطب تو وہی ہیں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام، لیکن چونکہ ان کا نکلنا پوری ذریت کا نکلنا ہے اور وہ کھربوں سے بھی آگے پہنچنے والے ہیں، اس لیے پھر جمع کا سیکھا جائے تو وہ ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ ان دو کا نکلنا گویا سارے کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کا وہاں سے نکلنا ہے، تو اس لیے ایک ترجیح ہوگی۔ دوسری کیا ہے کہ دو یہ تھے، تیسرا ابلیس داخل ہوا تھا، تو ایک تو اس لیے جمع کا سیگا جائے تو وہ ذکر کر دیا گیا ہے، اسے تو پہلے سے نکال دیا گیا تھا، پھر دوبارہ نکالنے کا کیا مطلب، پہلے جس عزت کرامت کے ساتھ رکھا گیا تھا وہاں پر اس سے دور کر دیا گیا، اب جب وسوسہ کے لیے داخل ہوا تھا تو دوبارہ پھر اس کو اس طرح پر نکال دیا گیا۔ او من السماء، یا یہ مطلب ہے کہ پہلے اس کو جنت میں داخل ہونے سے روکا گیا تھا اور دوبارہ اس کو آسمان جائے اس پر جانے سے بھی روک دیا گیا ہے، تو یہ مطلب ہو جائے گا اے بتو کہ شیطان بھی آسمانوں سے نیچے اتر جائے اور تم بھی نیچے اتر جاؤ، اس طرح پر جمع کا سیگا جائے اور ذکر کر دیے گا۔ چل نکالا شیطان ان دو کو اس سے جس میں وہ تھے، یعنی آدم کو اور حضرت حوا کو، بس اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ ذکر کیا گیا ہے، اصل مخاطب یہ ہے، یہاں جمع کیوں نے یہ ذکر کر دی گئی، اس کی وجہ بیان سنا دیں، جب جمع کی ضمیر اس لیے کہ وہ دونوں اصل ہیں، اصل ہے انسانوں سے گویا کہ وہ تمام یا وہ دونوں اور ابلیس، تو نکالا پہلے نکال دیا گیا تھا، پھر وہاں سے نکالنے کا کیا مطلب، تو کہا نکالا گیا کہ وہ داخل ہوا کیا وہ داخل ہوا، یا پہلے روکا گیا عزت کرامت کے ساتھ داخل ہونے سے، اب جو چوری چھپے داخل ہوتا تھا اسے ڈالنے کے لیے اسے روک دیا گیا، یا وہ داخل ہوا جنت میں چوری چھپے، چوری چھپے اور من السماء، یا آسمان سے روکا گیا، ہاں کہ تو جمع کا سیگا استعمال کیوں کیا گیا کہ آدم ابا بھی نیچے زمین پہ آ گئے، یہ بھی جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے بھی نہیں نکالا گیا تھا، آسمانوں سے نیچے اتار دیا گیا، بعض حکم نے بعض الف اس حال میں کہ بعض تمہارے بعض کے لیے کیا ہے دشمن ہیں، پھر یہ جملہ اسمیہ حال بنا ہوا ہو تو چونکہ جملہ اسمیہ اپنے معنی پر دلالت میں مستقل ہوتا ہے اور حال تابع ہوتا ہے، پھر واؤ ذکر کرنی چاہیے تھی نا، رابط کا بھی ہونا چاہیے تھا، ضمیر بھی واؤ بھی، کیونکہ معنی میں استقلال زیادہ ہے، پھر رابط بھی کبھی ہونا چاہیے تھا، واؤ زیادہ کیوں نہیں ذکر فرمائی گئی ہے، یہ سوال پیدا ہوا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ یہ جملہ مفرد کی تعویل میں ہے، متعدین رہا لے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اس لیے پھر مفرد حال ہو تو واؤ نہیں ذکر کی جاتی، تو یہاں بھی تعویل مفرد میں ہے اس لیے واؤ کو نہیں ذکر کیا گیا. ہاں جی، ہمارے بعد بعض دشمن گمراہ کرنے کے شیطان جو ہیں وہ انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح کئی بندے بھی شیطان بن جاتے ہیں، جس کا بد مذہب فرقے جو ہیں تو ان کے سربراہ ہیں، وہ بھی ان کی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں قرار کی جگہ ہے، یا تو ضرب کا صیغہ بن جائے، جگہ ہے قرار کی، یا مستری مانا جائے وہ مراد ہو جائے، تو تمہارے لیے کیا ہے زمین میں استقرار ہے، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، متاع بھی مستر ہو جائے تمتو ہے، نفع اٹھانا ہے ایک مدت تک، وہ کون سی مدت ہے، یا تو مدت موت تک، کیونکہ انسان جیتا جاگتا ہے تو پھر اس زمین پر جو نعمتیں وغیرہ ہیں ان سے فیلیاب ہوتا ہے، الہی نل موت یہ مراد ہو گیا، یا الہی نل باس قیامت تک کے لیے، پھر وہاں قبر کے اندر تو تمتو بظاہر کوئی نہیں، تو پھر یہ معنی مراد لینا کیوں کر صحیح ہوگا، فرق صرف اتنا پڑے گا کہ یہاں مومن کافر سبھی نفع اندوز ہو رہے ہیں، لیکن قبروں میں جا کے جو نیک ہوں گے تو قبر ان کے لیے جنت کا باغ بن جائے گی، چودھویں کے چاند کی طرح وہاں نور بھی ہوگا، جنت کی طرف سے کھڑکی بھی کھل جائے گی، جنتی بچھونے بھی بچ جائیں گے، جنتی لباس بھی مل جائیں گے، جنت سے روزیاں رل کے جائیں تو وہ بھی پہنچتے رہ جائیں گے، اس لیے تمتع تو وہاں بھی ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہاں مومن کافر سب کے لیے، بلکہ کافر زیادہ کھلی روزی حاصل کر لیتے ہیں کہ آگے تو ایسا ہے کوئی نہ، ان کا دل آ رہا یہاں کھلی روزی دے دو، تو یہ ذرا فرق اس میں پڑ جائے گا. مولوی اسماعیل کا پیر دادا سید محمد علی، سید احمد بریلوی کا نواستہ ہے غالباً، وہ عمرے پہ گیا تو بڑا بھوکا تھا، اور پلے بھی شہر کوئی نہیں تھی، تو وہاں بھی کوئی دکانیں کھلی نہیں تھیں، حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ کا مزار مقام مصر پہ ہے، وہاں گیا تو کہا اماں آج ہم آپ کے مہمان ہیں، پھر قبر پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، تو کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو دو موٹے موٹے گچھے انگوروں کے جائیں تو میرے ہاتھوں میں آ گئے، ایک میں نے وہاں بیٹھ کے کھا لیا، ایک جہ باہر ساتھی متبروں کے طور پر تقسیم کر دیا. آگے پھر شعر لکھے آپ کی شان میں کہ حضرت مریم کے پاس بھی رزق تو آتا تھا لیکن آپ کھاتی تھی، اور ظاہری زندگی میں آتا تھا، یہ نبی پاک کی بات بھی ہے کہ قبر انور میں بھی آ رہا ہے، اور جس کو چاہتی ہیں باہر بھی عطا فرما سکتی ہیں، لہذا تمتو قبروں میں بھی ہے لیکن عموم اس میں اتنا نہ رہا جتنا کہ ظاہری زندگی کے عموم ہے. اب تمہارے لیے زمین میں استقرار کی جگہ ہے، یا استقرار ہے یا خود قرار ہے، مسلمان مراد ہو جائے، نفع اٹھانا ہے، طرف ایک وقت کے مراد لیا، اس وقت موت لیا، وقت دیا، یہ مراد لیا. بس